والسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالنيات. لا تمام العلماء متفقا كدر اي عبارة توقع يخ تقديري هاس من مقدري هاس ادا ومقدري هم زيرون كنغيو عارج كنغي ضرورت هم هاس ادا البتا شمارا علماء اختلاف دارم كيه اما مقدرین چیزی که در این انما الاعمال انما یا بعد یک مقدری هست به هر حالش یا متفق هست و ضرورت هم که باید دیدید بل البته اما مقدرین شیع چیه چه لفظی در مقدره در اشی باره کسیم چه لفظی مقدره الى نظریات مختلف هنمار تقریبا در این مورد که اذا مقدر کجا چیزی کجا لفظی در این مورد پنج نظریه علماء در این مورد هست خلاصه اولین نظریه ایشی که یک گروه قائلن که انما الاعمال بالنیات انما یا بعد اذا لفظ صحت مقدره صحت ذات صحه شبیع و هذه جمله ایدول معناها ایدول مجموعه دلیه آیت انما صحت الاعمال بالنیات یا انما الاعمال تصح بالنیات وهمشي قول أئمة الثلاثة إن إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد يواجهان درست نظر همشيك إذا إنما يعباد لفظ صحات يا تصح مقدره كمي لهذا أواجهان فرمانك إنما صحة الأعمال بالنيات جزيز كسهي شدن أعمال اعمال نیک آب بذریعه نیت بی اگر نیت مبی اعمال خیر صحیح نما یا انما الاعمال تصح بالنیات که عمل ها هر که هستن آم بنیت صحیح نما چمی لحاظا آوازی هاں گوش دزماز هم یک عملی عمل صالحی شماری چمی لحاظا آوازی هاں نزدیکا یہ دیکھ عملہ مثل نمازیں، روزیں، حجیں، زکاتیں وہ متفق ہیں چاری مذہبوں کے وہ نیت ضروری لازمی ہے بل یہ فرق من بیان کتن ہوا علامہ ابن رشد مالکی وہ دیکھ ہزارہ انگوشتیا کہ دا اصل مسئلہ ہمانی ہے کہ یعنی کجا عبادتیں کوئی خود مقصود ہیں یا وسیلے ہیں حنفی نزدیکہ چونک وضو یا وسیلے ہی آئی عبادت مقصوده ای نه چمی لحاظه اولا لاقل نیت سنته بلی نیت فرض نه آوازی هم چونکه وضوع هم دیگه عبادت مقصوده ای قرار دیم چمی لحاظه هم نزدیکا نیت فرض واج هر تواجی هم و آوازی هم لفظ تصیح و یا صحت مقدر کن نیت نظری آوازی هم حنفیه عموماً اکثراً حنفیه آیان لفظ ثواب الاعمال مقدر کنه صحتنا آن بشن ادا ایمانانه که انما تصح الاعمال یست انما صحت الاعمال بلکه انما ثواب الاعمال بالنیات یه حنفیه نظره اکثر حنفیه نظره قارشت انما ثواب العمال بالنیا یا انما حکم العمال بالنیا یعنی معنیش این که واجه نزدیکا یعنی ثواب عملانی به نیت و دارمدار دیگه خود نفس اعمال آن دارمدار به نیت نهیم بلکه آن ثواب دارمدار به نیت یا آن حکم صادر بی بیعتبار نتیجه آئی دارمدار به نیت این حنفی نزدیک تو وقتی که این معنیش که این نزدیکا وضو چونکہ چلا اعمال مقصود نہیں آئی ثواب دارمدار بنیت ہیں تمہیں لہذا سنت ہے اکتو کا نیت بکن بل صحت موقوب نہیں برای نیتا یہ دو مسئلہ دو نظر ہوتا شما عشق ہو دائمی نظر در این مورد تاها حضرت شاہ صاحبی رحمت اللہ علیہ و شاہ صاحبی آوازی نزدیکا آوازی فرمانے کے نیت دو قسم ہے نیت حسنہ نیت قبیحہ تو لہذا آواز فرمانی کے معنی اور اسی قرار ہے کہ انما کہتے ہیں انما یا عباد حضرت شاہ صاحب نے صحتہ مقدر منی نے ثواب مقدر منی اور شبہ نظرمہ کہتے ہیں دنیا جانبوں یہ دنیا طرفان ایک حد یہ غلو موجود ہیں اور شبہ حنفیہ و آدھگ حضرات آئیلی کشی کہتی ہیں جنبیا شان قول حکتتا حدودی نی صحت الہ آئیشی مقدر ہے نی لبز سواب الہ مقدر ہے شاید کی مقدر ہے صحیح ہم انہا آتی نزدیتا پرچے آوازت دلیل یہ بیان کہا کہ اگر ما الہ اگر ما بزور صحتا مقدر بکنیں آوازی حدیث تہا یک تخصیصی پیدا ہے تخصیصی شنگر آوازی معنی ہے کہ یہ حدیث دارمدار با احکام دنیاوی یا خاصی وہ آخرت احکام آئی کارنی باوجود ایک حدیث مبارک مقتضا ہمشی کا عام خاص مبی تہنا با دنیا تہنا با آخرتا تلحاظ اگر صحت گونا آئی مقید بکنے آوہدی آئی ایک تخصیصی بمحض دنیای احکام پیدا دی صحت دار مدار پا احکام دنیای صحت مانا استجماع و شرائط والارکام بحیث یسقط الفرض و ان ذمتی و ہمی ترتیب اگر ثواب بزورے ثواب العامال بکنے چبی آئی ایک تخصیصی دگا پیدا بو دور تخصیصی لازم ایک آئی محب با آخرت احکام مخصوص بھی فرض ایک ثواب اعمال دار مدار با آخرت ہیں با دنیا نہیں بکل فلہذا شاہ صاحب نے درشی ہے کہ حدیث چونک بجائیوات عام ہیں آیا زورک مخصوص کنگا با یک ہنچین لبزی مقدر کنگا کہ آلد دلالت بکن با یک نوع تخصیصی با اعتبار دنیا یا با اعتبار آخرت صحیح نہیں چونکہ حدیثات چونکہ عموم معنی مفہوم عام حدیثات چونکہ بیرون کریں بلکہ ہم چونکہ چیز یہ مقدر بکنے کہ دنیا جن بیان بگی حدیث عام بھی ہم با دنیا ہم با آخرت مخصوص منی بیگ جن بھی آئے ما آواز فرمانی کہ آئی چونکہ تخصیص کو با امور دنیا بھی حنفی یہ گروہ آئی مخصوص کو با امور اخروی لہذا ای ہر دو از ای بابا در حتن حدیث بود عموم باقی نہیں خب حالا آو آجائے موات چیمشی ویت نظریہ ایشی آئی نظریہ ایشی کہ شیخ برمانی کے یہ حدیث کہاستے ہیں آئی برائے بیان نیت حسن و نیت قبیح نیت دو قسم کا آواز ہے نیت حسن و نیت قبیح آیش کی حدیث عام بل دوی طرفان انما الاعمال بالنیات انما حسن الاعمال بالنیات یا انما قبح الاعمال بالنیات توجه انما حسن الاعمال بالنیات یا انما قبح الاعمال بالنیات نو آواز پرمانی کلا یہ حدیث مفہوم عام ہے یا ادا حسن مقدر بکنے برائے نیتینا یا کہ قبح مقدر بکنے برائے بدی نیتا برچکہ نیت دو قسم ہیں ہم قبیحی بھی ہم حسن صحیح کہ انسان ایک آئی نیت کنک من رون نماز کنو نیت کنک من پلان تعلیم رون تبلیغ رون پلان رون یہ نیت ظاہر کسی حسن ہے مرضی ہے کہ نیت کا در دلوقت کہ منو پلا مردم آزار دیں اذیت کروں جنوں نہیں کشوں نہیں مالے بروں یہ ہم نیتی بل نیت چی قبیح تو خلاص کلام یہ ہو کہ شیخ نزدیکا شاہ صاحب نزدیکا آوازی ندر ہمشی ہیں کہ الہ لفظ ما انما حسن العمال بن نیت ظاہر اکشی عام بھی جزی نیست که خوبی عملانی هم در دنیا هم در آخرت بنیتان انما قبح الاعمال هم بنیت اگر آئی نیت قبیحی بکن هم در دنیا قبیح در آخرت هم چی قبیح لہذا حدیث با این مفهوم آواز فرمانی بوتی عمومیتا برقرار مان مانی آدولاک آواز هم گا چی بھی یک نوع تخصیصی حدیثی حدیث دوتی که عام نمید. یہ سیمی نظریہ بود در یہ حدیث تو کا. چارم نظریہ علامہ حافظ ابن کثیر شافعی گئے و دیگر دن سلطان العلماء علامہ عز الدین عبدالسلام ہم شافعی. یہ دوی بزرگواران قائلان کنا ادا کا حصہ مقدر لفظ اعتبار مقدر کہیں لفظ اعتبار یعنی انما اعتبار الاعمال بالنیات انما اعتبار الاعمال بالنیات خب چون یہ کلمہ امامی منظور یہ قرار گئے کہ عمل معتبر بوگ نزد خدا عمل معتبر بود نزد الله سبحانه و تعالی دار مدار نیت اگر عمل نیت که هستیم خوبی نیتی بی عمل ارزش خلق خالق درباره اگر نیتی خوبی نیم بی عمل ارزش نیم یه واجهان لفظ شاه صاحب لفظا غیره بل مفهومش معالش یک پرچه که همه خوبی یا خرابی هم دار مدار اعتبار انتی مثلا اگر عملی نیت خوب بھی آئی مدار اخروی خیر ہے اگر بد بھی مدار اخروی سک بد بد چبی ہما اعتبار مانا ہوئی یہ واضحان ہم اعتبار مانا ہم رو مرجی ہما شاہ صاحب ہوا شاہ صاحب ہم کلام مرجا ہمی واضحان کر کلامیہ کی شمار لیا خلاصہ یہ بھی کہا سن چاروں میں نظر واضحاً در یہ موردات ادائی لفظ بازم حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ یہ کلمہ یاد بکنی ما زمانی کچھ شیخ الاسلام میں علماء دیوبند دو شخص با شیخ الاسلامی بھی زمانہ معروف بیتا یک ایک حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا مدنی ہم با ای لقب شیخ الاسلام مشہور بود و مولانا عثمانی کسی آواز شبیر احمد عثمانی نامی اصلا شبیر احمد نامی عثمانی قبیل عثمانی آنی و آج حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی آئی چیز حسینی آنی سیدانی سید حسین احمد مدنی آواز معروف ہے یہ آواز ہم شیخ الاسلام لقب دیانت آواز ہم شیخ الاسلام اور امتیاز زمشن کہ شیخ الاسلام مدنی یا شیخ الاسلام عثمانی پر کشن یہ واضح ہم کہتے ہیں پتہ مولین مدنی محدثی زبردستی مفسری کہ قرآن پاک تحا کہتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شاگر دن شاندرو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کا ترجمہ کو تہجدہ پارے اندازہ واجہ ترجمہ کو تو واجہ من فضا موفق نہ پہنچ کو چانچہ ترجمہ بخاری ہیں واجہ کا حسن تا ایک حدود ترجمہ ہرچہ ترجمہ ہائے بخاری ہیں ترجمہ آنے ہم واجہ کا حسن یکی شرح ہی نوشتا تراجم بخاری ہیں بسیار شرح ہی نوشتا یکی حضرت شاہ اللہ صاحب نوشتا یکی حضرت شیخ الہند نوشتا بل یہ عجیب ہیں کہ پیچھے ہوئی ایک لطیفہ ہی کہ ایک شخصی بخاری شریفی تراجمہ تکمیل شرح کوت نکو یہ تعجب ہے چھ متقدمین بعد البخاری چھ میں زمانہ ہر کس کے دست بقلم جتا کہ بخاری ترجمیان ما شرح کنی کتاب دعوت ہیں بلکہ ترجمیان آئی ما شرح کنی ہر کس تا جائے رب تک قدرتان آئی موضی ہر کس تک نہیں نکتا چمی لہذا بعضی گوشتا کہ یہ چیزی مخصوص ہے کہ اللہ تعالی بخاری فقہ البخاری کی تراجم ہی یہ کہ تمام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تراجمہ ہر کس اول تا شر کو بکم زان رمز بخاری ذات یا سر پاش کو تمہیں لہذا اللہ تعالی کو سر پاش نہ کم دیگر ان دستا کہ امام بخاری ہوتے ایک سر راز یہ درمی تراجم جو کا تمہیں لہذا کہ وہ کسی میں تراجم بخاری موفق نبوت از اول تا آخرش آنا شرح بکن البتہ ہر کس تا 10 جلد یا 20 جلد یا 25 جلد شرح کتا ہے تراجمہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آئی قرآن پاک 18 جلد ہم ہمارے کے ترجمہ کو واجہ اور واجہ وقت ایک فوت کو آئی جاگاہ شاگردان از مشورہ کو حضرت شیخ الہند ترجمہ تکمیل بکنی بعد ما شما شاگردان بل ہمچنین شاگردی در دیئے کہ شیخ الہند کر رہا چھ دوستان گشتے ترجمہ قرآن و تفسیر قرآن گشتے وانتا و ہمان شخص بتوان ہاں کا ترجمہ بہمان نحو بگن شیخ الہند دکھتا جیبن تو کا واجی درستن شاگرناز حضرت شیخ الاسلام مدنی انور شاہ کشمیری مفتی دفعات اللہ حکیم الاسلام حکیم الامت ہمیں علماء جم بودتاں کہ ہمیں ذمہ بزور حضرت شیخ الہند ترجمہ تکمیل بکنن کس ذمہ واری زورتن لکو آخرہ بارش ہمیں واجی کردن دور رہا شیخ الاسلام عثمانی مولانا شبیر حمد کردن دور رہا کہ واجہ از ہم آدھے شاگردان حضرت شیخ الہند ترجمہ پاندک واجہ بیشتر مرتبہ چار پانچ مرتبہ کر رہا انتگتی ہوں آدھے گرہا چانچوات کسی آئی کہ بعض جگہ میں قرآن پاکا کمان حضرت شیخ الہند ترجمہ آبنوٹے بہمان نحوی ادا کنوں یا جاہی منگیر کت ہم ہر قدر شوحاز کت تا قریب یا 120 خوردی تفسیر منچارے اور مشکل حل نبو من رندہ یاد کرتا کہ بخاری شریف جو کا در باب تفسیر امام حضرت شیخ الہند ہمچنی کلمہ در ترجمہ لفظ چما یقین کلمہ حل کنم باقا یعنی یاد داشت ہم عجیب گریب کا آجا مشہوری محدثی ہم زبردستی ہیں پہے کہ بخاری شریف فضل الباری ہمیں واجہ نوشتا بلے تکمیل نبوتا ولا مسلم شریف فتح الملہم ہمیں واجہ نوشتا وہ زمانے مدنی آنے البتہ حضرت مدنی و حضرت کشمیری آنی تو استاذ تصور گا کہ آن قصر چیزی چنان ہے استفادہ کتا یہ واجہ ما دیستا گا مولانا شبیر احمد عثمانی یہ واجہ ہاں در میں زمانہ زندگتا ہما غیر حضرت انور شاہ کشمیری پوت کتا گا حضرت حکیم الامت پوت کتا گا میں زمانہ مارشان ندیس میں زمانہ نیستا گا یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ زمانہ تعلیم دوسرے مرتبہ چمی راہ کراچی حد بہن اچھا حد جاؤ عمرہ یا رب حضرت مبتی کفاعت اللہ زندگت چمی وحدام آخرہ یہ واجہ شبیر احمد صاحب عثمانی ہم کراچی ہو چکو واجہ ہوں جنازے جمعید کراچی داد کبھی ہم کراچی خلاصہ یہ واجہ نظر دگری پنچمی نظر من دران کنو دربارہ ہمیں مقدر آئینا یہ واجہ پرمانک ادا لفظ وجود مقدر وجود یعنی انما وجود الاعمال بالنیات ایمان انما وجود الاعمال بالنیات یواجہ فرمائی کہ لفظ وجود اکما اید مقدر کنی لفظ وجود و چما لفظهای عامه ای لفظ کسی عموم وجود دنیاوی وجود اخروی وجود صحیح وجود فاسد همه ار شامل گئی حدیث بود عموم کلی معنی باقاعدہ چونکہ شما شاید میں کسی ولا نحوی تحاوانتا کہ چنا لفظانی که آیان کسی یکی حصول است و ثبوت است و وجود است و فلان شان چما لفظانی که شان همیشه عامی عامی هم کلی شان تخصیص کنک مشکل آواده اغزه و لفظ وجود زوریت مقدره کن انما وجود الاعمال بالنیات البته وجود اچ مراد آئی وجود حسی تنها نہیں یعنی وجود حسی ہے مکان داری وجود عند اللہ مراد میرے وجود شرعی ہے مراد میرے گی یہ درست ہیں وجودان چکی تحسن ہر چی وجود بھی آدرست عام بھی انما وجود العامال بالحس ہم بالنیات یا انما وجود العامال عند اللہ بالنیات انما وجود العامال عند الشرع بالنیات یہ تمام شامل ہیں لہذا یہ واجہ کا حصہ یہ معنی ملکہ لفظ وجودہ کا حصہ مقدر قرار دا بہرحال ہر یکی ادائی کے نظری ہے دری موردہ حالا بعد از شیعہ کے دیگر علماء دیوان پر بعد از اہی بزرگواراں کی نظریات اس داتا آواجہاں کا حصہ یا گروہ ہمارے حضرت کشمیری رحمت اللہ علی نظرہ ترجیح تمام حسن قبح بل البتہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی شاگردان کاسے مصر مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ مفتی محمود بعضی دیگرتن شان نشتہنی واجی کول ترجیدات لفظ وجود اس بجائے واسن یہ گروہ شمشان دیمندیاں ہمیں لفظ وجود والا کی واجی نظرہ ترجیدہ بہرحال یہ کہ خلاصہ کلام ملتہ ہے علیہ کا ہستن ائمہ ثلاثہ نظر کا ہستن بچارے آپ بزرگواراں بے اعتبار آواز ہیں نظرہ کان سے حد دو خود ہن شافعیان ہم یا گروہ آن موافقت نہ کو حضرت حافظ ابن کثیر شیخ عز الدین عبدالسلام یہ واجہاں آوازن موافقت نکو چمی لہذا ادا کہاستے لفظ صحت مقدر کنک فانک آیا ہم محدودے ہیں یعنی محدودی بیترائی حدیث مانا سواب العمال کے بعض نفیان زورتا آئی ہم تا حدودی حدیث مانا محدود کن چمی لہذا یہ واجہاں بس کہ ادا بہتری شیئے کہ بگشے کہ ادا یا ہما خوصن قوم ہے مسئلہ بزور ہے یا ہما وجود ہے مسئلہ بزور ہے محلتا منی حدیث مبارک دیکھئے کہ بحثی ہم موجود ہیں نزدی بزرگوارا آئیشی کہ آیا ہمیں نیت ہے تعلق نیت ہمیں نیت جندہ تعلق در امور دنیاوی چی چیزا آئی تعلق داری پرچک دنیا بے اعتبار امور دنیاوی ہما چیزا آئی کہ انسان با آیا ثواب حاصل کا آئی مجموعہ سین کیا عبادات قربات طاعات یعنی چیزا آئی کہ انسان با وسیلہ آنها یعنی آئی ثواب اجر حاصل کن سن چیزاں یا عبادات یا قربات یا طاعات حالا ادائی ہم یک بحثی آیا نیت تعلق گویی هر سیان هستی یا تنها با عبادات یا تنها با قربات یا تنها با طاعات. خب حالا شیخ الاسلام علامہ زکریہ انصاری رحمت اللہ علیہ و گروہ دیگر آیان قائل ہیں محلتها و غالباً حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نظر ہمشی لری موردہ شیخ الاسلام زکریہ انصاری نظر و حضرت شیخ الہند نظر ہمشی آواجہاں قائل ہیں کہ نیت تعلق فقط با عبادات ہے در قربات طاعاتا نیت ضرورت نہیں ہوتا چطور ادا متوجہ ہے یعنی برای عبادت کے انسان انجام بدن برای آئی صحت واسطہ برای آئی وجود واسطہ نیت ہم ضروری برای عبادت آچوی ادا حضرات قائلن کو ادا دو چیز ضروری ہیں برای عبادت اک مردم انجام دیں یکی نیت ضروری ہے در عبادت دومی معرفت من یتقرب الیه معرفت من یتقرب الیه هم شرط معرفت من یتقرب الیه دانی اللہ ہے نا مردم قرب نزدیکی بکیلو تی بعل اللہ یعنی ای حضرات قائل شیخ الاسلام زکریا انصاری یہ واضح قائل بلے در عبادات نیت ضرورت فقط در عبادات بلے چطور کا یعنی برای عبادت واسطہ ودا کیسے نیت ہم ضروری ہیں دیکھ کہ ہم ضروری ہیں معرفت من یتقرب الیہ یعنی معنی ہے کہ نیت ہم بکنے کہ میں عبادت انجام دیوں دوم چو ہم زاوت نیت تو کہ عبادت میں برائے کئے کئے کروں عبادت برائے کئے کئے کروں ہم آزات ہم بزاوت کہ میں برائے کئے عبادت عبادت انجام دیوں برائے کئے ہو دومی چیز قربت ہیں قربات جمعیت یہ پروانہ کہ برائے قربات نیت ضرورت ہے جنی فقط یہ چیز ضروری ہے معرفت من یتقرب الیہ معرفت من یتقرب الیہ لازمی بل نیت لازمی ضروری نہ بس پر چکا کافی در قربات حالا مثال بفہمی مثلا تصور کا ایک شخص انہوں کی نماز کا نماز عبادت توجہ ہوتی روزہ عبادت کسی لوٹی کہ نماز بکن روزہ بکن حالا دو چیز آئی لازم ہیں یکی کہ نیت کا کہ من نماز کنو برای کئی کنو یہ نماز خاص بعل اللہ رضائے کنو برای تمرینی نکنو برای ورزشی نکنو نمازا برای دید مردمی نکنو باید نیت ہم بھی من یتقرب الیہ معرفت ہم حاصل نو نماز نماز مگر قرمات توکا فقط ماویات چیزی ضروری ہے نیت ضروری نہیں کہے ضروری معرفت من یتقرب مثلا جناب عالی رو مسجد تو کا نند قرآن پاک جب پچکن لگی تلاوتا اچھے کہیں قربات شما قربت ثواب اجر با اللہ مردم نزدیک کا بل یہ قربت تو کا کسی ذہنیت نلوٹی تا نیاد کہنے کہ من قرآن بچی وانو پرچی وانو نہیں بچی حدفی وان نا یہ نیت نلوٹی ہے بل ہاں یہ لازمی تو بزانے کہ میں قرآن کئی کتابیں شی کئی دستوریں میں برای کئی دستور ہے قرآن وانے قرآن کئی کلامیں اللہ تعالیٰ الایاز باللہ نے تو قرآن دیما بکنے تو شیعہ کتابی چمی کتابا من مطالعہ کنون چاروں نباری سواب تر ہے چی نرسی کم از کم متقرب علیہ ہے چی جاہ نئے نئے آرے تو تصور کرنے کہ ہمچین کتابی مثل کتابا تعلیم تصدیق دو مردمان دنیا قرآن پاک وانا یا قربت مثلا تصور کرنے ذکر تسبیح تحلیل درود شان جاز جملے کن قرب قرب آتا شاہم ازم باب قرب آتا سیمی چیز طاعت طاعت در طاعت هیچ چیز ضرورت نیستن فقط عمل ضرورت انت بس نه نیت ضروری نه معرفت من یقر ربو الهی هیچ چیز ضرورت نیست فقط اما عمل گندگ بیت بس کافی سوابی هرست مثلا تصور بکن یک شخصی آئی اسلام بیچارہ کسے آگاہ نہیں یک ہو آئی آسمان چارے زمین چارے آدگر چارے دیو دی پکر رب کا خیلی آسمان ای زمین ای مہتاب آفتاب شان خواہی ختمہ یا پیدا کنو کی ہے شب ای انتظامان ای منظمی شان ہستیں ای دور آرود چمشن پکر آدگر پی بک ختمہ شان ای خالق موجود ہے یک معبودی ہے تمہارا آئی مندل نوچے نوچی مائی بمن نہیں باید آئیا بس بہمی پکر کہ ہمی کائنات چوکا چمی کائناتا اللہ شناسیت جا جا یاری لیکن حسن چوی کہ استدلال کن از مخلوقات بخالق خالق دریافت کن ای استدلال ای تفکر آئی ایک چھے کائناتا بسانے کائناتا کسی نظری روی محلتا چی در حقیقتا چیئے شمالے طاعتی چیئے طاعتی عبادتی نہیں بل طاعتی یہ طاعتی توکا نئے آئی نیت لوٹی کہ من نیت بکن کہ ہم پرس فکر جنوں در آسمانا وہ متقرب الہم آئی کسا جاہنے آری نوچمشن تفاکران نوکر جاہنے آری متقرب الہم الہ جاہ یاری شانی خالقی سامی مالکی حس اید پمی پیکر ہے جنگا ہی چی رسی سو سواب رسی نی نیتی دارن نی دی چیزی مطمی بلد سوابی رسی تمشی آم آلی چمشا یقین پیدا دی کہ خالق مالک شان حس خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسئلے یعنی اس سے چیزاں در اسی چیزانی تو کا نیت ہما یقین چیز تو کا لازمی ہے دستی جمعی العلماء کے عبادات خدا کا حسن دو چیز لازم بود در قرباتا یک چیز لازم در طاعتا ہیچ چیز ضرورت نیست نیست فقط ہما فکر استدہ بلوٹیت بس خب خدا کا حسن اما عبادات کے آنتہا نیت ضروری ہیں آیاں چند قسم قرار گران تو آنتہا چیم احکامات شرعیہ چند قسم قرار گران تو آنتہا چند تہا نیت ضروری ہیں خلاصہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے کے احکام شریعت ہم اچھ پانچ چیزہ خالی نہ تمامی احکام شرع مقدس از پنجا خالی نه یا اعتقادات یا اخلاقیات یا عبادات یا معاملات یا عقوبات پنج خواب حالا ایشنی توقع که هستیم عبادات که نیت به اتفاق شرط مثل نواز روزہ حج زکات غیر ذالک عبادت تو کا نیت ہمارے شرط میں اتفاق معاملات تو کا کہتے ہیں ولا مناکحات معاملات تو کا ولا کہتے ہیں نیت کس نزدیکا ضروری نہ نہیں بے اتفاق ہے وہ نیت نہ لوٹ تو روئے ولا مثلا کہتے ہیں تجارت کرنے دکانہ نشترے یا روی جمعینی نکاح کنے یا مالی معاوضے یہ کنے یا آدھگر اکنے ہشنی گتے ہیں نیلے ان معنی شک عبادات بے اتفاق ہے وہ چیل ہوتے ہیں معاملات بے اتفاق ہے نیت نیلے نیلے یکی نوشی تو این نیت نکتر هستی بیسه ہی نہیں نا اگر نیت کدام بیسه ہی نیت نکتر ہنک بیسه صحیح آئی تعلقی بیئی مسئلہ نہیں مردہ ربتا جنی گفتا یکیش تو نیت نکتر جنی صحیح نہیں نا اگر نیت کام شر نیت نکام لیکن نکاہی کو آگ صحیح تمام شکل خوب عقوبات هم به اتفاق علماء در عقوبات هم نیت شرط نہیں برچک عقوبات کا یکی حد جنا زناحی کتا یکی حد سرقی جنا یکی حد قصاص جاری کنا یکی حد قصب جنا یکی حد ردت جنا اگر ہم نیت چیزی ہے سنال نلوش دنی معارضہ خلاصہ معاملات عقوبات شایت نیت نل نلوش ہم کن عقوبات معاملات نیت نلوش اعتقادات ودا کہتے ہیں نیت آئیے شرط نہیں بل نیت اگر بکندر اعتقادیات توکا نیت انسان حالات تغییر دن حقی نیتی کا اگر ثواب رسی فاسدی نیتی کا چی رسی گناہ رسی اگرچہ ودا نیت شرط نہیں اما نیت کردن اور یہ دو طرف ہے دانے گا نیت خیر کا خیر بھی نیت شر کا شر مرالی ترما اخلاقیات تہا ہم دروح او دا نیت شر بھی نہیں بل البتہ نیت حسن داری خوب ہے مثلا ایک مردی کو ایک مردمی کاسے برخورد کا غریبی مردمی ضعیفی مظلومی آئی با کمال اخلاق بنائی برخورد کن ترو بلی نیت ہمیشی مظلومی شی قابل ایک ماہی تسلی بدون فلان بدون اللہ راضی بیشی ترلی سواب بیشی بل اگر یک مردی گندی کشی من کستی بنائی برخورد نرمی کن بخاطر شی اکشی مار داری یعنی اگر من تندی کنو گنشیا من چارک وارگ نکم من چون نرمی کنو پلان کنو یه روشی منا دهکرانی در دست دن چی سوامی نره؟ یعنی معنیش این که اخلاقیات و اعتقادیات خسن و خرابی به نیت ذریعی بی اگر چه نیت و شرطه؟ فقط نتیجه چی گره بکیه؟ بند چیزم از احکامات شرعیه در یکی اتحاب اتفاقا نیت چین شرط؟ کیا آیا عباد؟ دو اتحاب اتفاقا هم نیت شرط؟ کیا تا معاملات عقوب؟ دو دیگر اتحاب نیت شرط سے آنی دارمدار هم خوبی خرابی آنی بهمی کہیں خسن نیت خوب نیت بشرط هم نیت خوب انما الاعمال بالنیات یہ جملہ توضیح تشریح بصورت اختصار ہمشہ ما تمام دیما متعلیب ہوا انما لکل امر اما نوا ہندیتی حالا انما لکل امر اما نوا ادا کسی در مورد یہ جملہ مبارکیا کا حدیث جوز ان اذا هم بزنی جنجال بین علماء پیدا ہو جائے محل ا جنجال شی ان نزی کا علاق این نمال لکل امر اما نوا انما الاعمال بالنیات انما لکل امر اما نوا این جملیان چه فرق و امتیاز هست آیا این جمله ثانیه انما لکل امر اما نوا جمله اولای تاکید یا برای جمله اولا تاکید نشی و جمله تاسیسیه یه بحث جمله تاکیدی شما نحو انت مولایان همه جمله نام کنا که یک جمله پیسریه آئی مفہوم کامل ہے البتہ ایک شخصی لوٹی کہ ہما مفہوم اکمل بکن آئی مؤکد بکن آئی بیاک درجہ ہی حد دو درجہ تاکید بکن محکم بکن آشی نام کنن جملہ تاکیدی نہیں و جملہ تاکیدی یہ کہاستے فائدہ پکت ان چکے کہ ہما اول جملہ مضبوط ترکا محکم ترکا چکے ریسمانی دومی ریسمانی گناہشی کرے ہم مرام بکنے ہم ساو قدرت بکنے کوئی گیشتے گیشتر بھی بس دیکھ گیشتری فائدہ آئی دیگر نہیں فقط ہم اول جملہ یا آئی خوب محکم کرنا فدیسته یک ریسمانی سهرا ممکنه یا مردمی سندی بلکه دو هور کنه خیلی بود مشکل بیانی سندگانا حیوانی هست استندکا کما جمله تاکیدی ای پایده همشه جمله تأسیسی ها جمله تأسیسی ها با سین دوی تأسیسی معنی ایک چیزی بنیان گذاری کنه چون مشه ای تأسیسی ای دیوار کجا میمارا کتا کجا بنایا کتا احساس گذاری تأسیس این معنی شیفت تأسیس معنی ایک چیزی که نیستد از سر نو آیشی کو بن بنیادش ایرکو دائی بنیان گذاری ایرکو احساسش ایرکو احساس معنی بنیان جمله تأسیسی ای پایده ایشی ہے که آئی اول جمله تاکید نکم بلکه آواد یا مستقلی مسئله چیه کن ثابت کن این جمله تاسیسی یه کار رکن که آ جمله وطی مانای دیگه من ود یکه سری و دورا من وطی مانای ود دورا انجه انجام بده من گناه تعلق نیستی من ود دورا یکه مستقلی مسئله چیه کن ثابت کن شنام که این جمله تاسیسی هم و ایشی هم علماء نحو متفقن تو بلاغت که تأسیس در کلام افضل این چه تاکید چکه مختصر معانی تا بلکه شما وانتا خود با بحثی هستید خلاصه این تأسیس از تاکید افضل این فرش ایک اوشن هم تاکید چمی همه یکی مانا تکرار کن قوی یک تأسیس اینا دو مسئله عجبی آی همه یکی مسئله این دو نه نبی سی نبی شی ناشی دیگه مسئله دیگر چیزهای درست کن چه ملاحظای افضل که گشتی چیزها تنایی صابر حالا نو ادا بحث اشی به متوجه بید ما شما را تاکید و تاسیس فهمیم باید دیگه شما ماشاءالله وان نهایی این چیزا شما بود زانی خوب بلند من کار من لگه لطم تقرار من شما شرسی خب حالا ادا که هستی نو یه جمله باره اختلاف بو علماء و دا جناب رسول الله سم برمایش کو که انما الاعمال بالنیات این شد یک جمله و انما لکل امرئ ما نوا نو یه جمله دیگه احتمال هستن که شی همایی تاکید ببی یا تاسیس ببی کهیشی این موردی محلی تا منگو خیلی جنجالی که تقریبا در الا 11 نظر موجوده 11 قول 11 نظر موجوده علماء متوجه اولی نظر علامه قرطبی گه واجا مالکی المذهبی ایک تفسیر قرطبی همایی نوشته مدنی عالمی زمانه از مالکیان تا زبردستی مفسر بزرگ ترین مفسر شمار علامه قرطبی رحمت الله علیه رای همشیه که دومی جمله اولی جمله تاکیده اولی جمله تاکیده که تاسیسی نه چرا؟ اوازه اوشی به این لحاظه که نیت معامله چونکه نیت یک خیلی مهمی چیزی محتم به شانی چیزی هست جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آیه دو مرتبه تاکید کو تاک امت هشدار بدم که اعمال به نیات این نیت چونکه خیلی مهمه آیه خوب متوجه ببین و شما بدانی هم که شما تمامی اعمال دار مدار هم به نیته و برای هر انسانی از شما همه ثمره رسی که همه نیت محکم تر بود چون اولی جمله مقصد پانه قرطبی رحمت الله علیه همی بود که اگر نیت صحیح میبی شما عمل مقبول اگر شما نیت صحیح میبی شما عمل مقبول نه دومی جمله مقصد چیه داره که اگر شما همه عمل که هستی همه شما نیت که هستی اگر آیی بخیر میبی شما عمل خیری بی اگر نیت شما ضعیف سوز میبی شما عمل هم سوز تو پاسه نواجه اشیاء دو مرتبه تقریر کو فقط چی بھی کہتے ہیں عنوان بدل نہیں معنوان ہما یک نباقا ہے این شد نظر کئی آدھے تمام حضرات ایک چھے کرتبی آباد یا نظر دہگانے دیگر آیان ان ہمیں نظر متفق ہیں کہ یہ جملہ ثانیہ تاثیر واسطہ نہیں بلکشی کہ یہ تاثیر پرچہ آنوشہ کہ اگر ما یہ جملہ تاکیدی بکنی حدیث مفہوم معنی یک نوعی محدودیت پید زائد ہے اللہ رسول کلام تو کہ ہمیشہ چی ہے وسط وسعت ہے عمومیت ہے ہزارہا لاکھوں مسائل موجود ہے آنے نبال محدود بکنی آنا فلہذا یازدہیں حضرات اندرشین کی تاثیسی تاکیدی نہیں بلکہ تورین تاسیس سے اسی دانوان اختلاف نظر یک تاسیس بچے نہ ہمیں کسی بھی تاسیس سے کہیں گا خوب متوجہ دومی نظر رنگوش دارے دومی نظر ادا ہمشی ہے کہ واقعی اسی تاسیس سے تاکید ہے بلکہ تو تاسیس سے متوجہ آن گوشنی حضرات دومی نظر والا ہے کہ تاسیسی بلبئی حیثیت تک اولی جملہ چبی اولی جملہ آمال متعلقہ بیان کرن اولی جملہ برای بیان متعلق آمال متعلق گوشگو متعلق گوشگو نو فکر کی جمع یعنی جملہ اولا برای بیان متعلق اعمال یعنی مانا چی؟ کہ جملہ اولا بیان کن کہ عملانی متعلق کن عمل گو کئی متعلق متعلق ہیں عمل گو کئی متعلق کن یعنی متعلق کن گو کئی دون جانا چبی اولی جملہ بیان کن بلے متعلق اعمال تمام کن نی نیت سوازی تمامی عملان عمل دو متعلق ہیں بل آن متعلق ہیں نیتی چوی آئی ثابت کو کہت انما العمال دیدی نیست کہ عملانی تعلق با نیتی بدون نیت عمل هیچ خب این معنی چی بود که عمل حکم مرتب بودن ثابت بودن بدون نیت نیست نیتی گونه آنی دار مدار دومی جملہ اعمال بیان نکا اعمال متعلق بیان نکا بلکہ عامل حالت بیان نکا کئی عامل جناب عالی عمل کے کرے تو عامل ہے تی نیت معمولی ہے کہ باری مکہ تعلق داری جملہ اولا یعنی ای برای بیان ہم اعمال تی معمولانی متعلق بیان کو کہ نیت ہے بدون نیت درد نہ ہو دومی جملہ تی عامل جند حال بیان کن متوجہ ہوتی ہے یعنی مانا چیئے ہوئی کہ جزی نیس کے مدار اعمال ہے کہاستن عمل کہاستن آن مدار آن متعلق نیت ہے بدون نیت اعمال بہی بل واجہ پڑا ہوگا کہ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى یہاں یاد بکنی کہ برای ہر انسان کے عامل عمل کن آیا جزا ہما چیزیں گے رسی کہ آئی نیت کتا اگر خیرے نیت کتا خیرے جزائی رسی اگر بدی نیت کتا بدی جزا مہاجر ام قیسہ کہتا ہے آئی خوبی جزا نہ رسی آدھے گرہ تم یہ کہنے کن آئی جزا نہیں رکھیں حالا این دومی نظر والا این نظر ہیں تاسیسی قرار دا بلک تاسیسا ہر یک جملے لیکن مفہومی پیدا پیدا دو سیمی نظر علامہ نووی رحمت اللہ علیہ گیا علامہ نووی رحمت اللہ علیہ شارح مسلم الازکار للنووی نوشتہ بسیار کتاب آئی ہیں ریاض الصالحین ہماری نوشتہ بلوغ المرام ہماری نوشتہ شافعی دو کا زبردستری محدثی صرفی مثل ابن حجر عسقلانی دولا باوجود ایک واجہ خیلی عمر کوتاہ بودتا بل اللہ تعالیٰ انہی علمیتی زبردستین داتا علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نظر ہمشی ہیں کہ بلا اشان مانگو شاندر متفق ہیں کہ تاسیسی تیشی تاسیسی تاکیلی نہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ تاسیسیت بینہ بیان کا متوجہ نووی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ اولی جملہ برائے اظہار کرنگے ارتباط بین النیت والعمل برائے اظہار ارتباط بین النیت والعمل اول جملہ یہ ثابت کرنگا کہ انسان عمل گنیتا یہ ربط موجود ہے یہ رشتے موجود ہیں یہ رول بنا یہ تعلق پیدا ہے اگر آئی حسن ہے حسن پیدا رکھا اگر آئی قوب ہے قوب فید پیدا رکھا یعنی ربط قباحت جائے ربط حسن حسن چون معنی بک انما الامال بالنیات جزی نیست کہ عمل ربط عمل علاقہ عمل تعلق با نیت اگر نیت حسن آئی حسن بھی اگر قبیح کرام اول جملہ ای خبر ثابت کلمہ اومن پہم ہے خواب دومی جملہ نا دومی جملہ برائے تعوین منوی آئی کہ حسن دومی جملہ آئی برائے تعوین منوی شرط بیان کن تعوین منوی ہما چیز دیکھ تو نیت کتا یعنی معنی چی ہے کہ اولی جملہ یہ بیان کت کے آمال حسن قبحا ربط گکے ہا گو نی نیتا بدون نیتا آن ارتباطی نیس دومی جملہ بیان کم کہ ہما منوی ہما نیت کتگین چیز آئی کہاستن بچی شرطا معین مشخص بیت آئی تہا چی چیز آئی معین کم مشخص بیت آئی انما لكل امرئ ما نوى جزمیس کے برائے ہر فرد ہر انسانیا ہما چیز سمائی رسی کہ آئی نیت کدائین ہما منوی توکا ہما شخص جند کسن تائین کنگا ہما جہتا یہ شرط اگر ہما نیتا ہوتی معاین کا میک شئی ہما چیز اجلی رسی دائیا مثلا سادہ مثال دیں مثلا ایک مردمی آئیے ظہر نماز ہم قضا عصر نماز ہم قضا آپ مغرب لوٹی کہ میں اوٹی نماز ہم قضائی کروں بل مغرب وقت آگوشتی کہ میں چار رکعت فرض کروں اللہ اکبر نئے ظہری معین کو نئے عصر قضائی دو تا نا یک ظہری یک عصر بروتی منویه معاین نکن بروتی منویه معاین نکن گوشتی من چهار رکعت فرض کنم قضای نه ظهر بی نه عصر بی هیچ نماز نمی چرا؟ اده شرط دار بروتی منوی چی بکن تان؟ تانین بکن خواجه گو انما لکل امرئ ما نوا جنیس که برای هر فردا آی ثمره رسید چیئے ہما چیزے کو تی نیتا تائین بکن برا آئیے تائین نیت مانا ہم شیئے اگر چنانچہ آئی بلے تائین گوشتی چار رکعت میں ظہر قضائی کروں مشخص عصر قضائی کروں چی مشخص توجہ ہوتی حالا نووی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اولی جملہ برائے بیان ارتباط بین العمل و نیت دومی جملہ برائے بیان کرنے کے اشتراط تعین در منو منوی اشتراط تعین در منو منوی دہا مثال ہمشہ سالہ سالہ من بیان شمائش چند قول بودتا چارم قول علامہ ابن السمعانی علامہ ابن السمعانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے اول جمله همچون که نووی گوشته ما همچ تسلیم کنم این اول جمله برای بیان ربط بین العمل و نیت یعنی سمعانی آیی موافقت کنیم باکه نو نو کی یعنی ما هم تسلیم کنم که اول جمله آیی برای ربط بیان ربط بین العمل و نیت لیکن دومی جمله یا منگوڑی جدا آنچه نو یہ من نظر دیگه شا دوازی بکی اوشی دومی جمله برای بیان اعمال مباحین برای بیان نیت در اعمال مباح متوجه شدی این اولی جمله برای بیان ربط بین عمل و نیت دومی جمله برای بیان اعمال مباح که آیا را با نیت چه اجری هست نیست یعنی مانا چی؟ که یعنی دومی جمله دلالت کن که اگر یک عمل مباحی انسان انجام بدن ولی نیتی خیره همه ما مباحا همچی رسی اجری اگر عمل مباح نیت مبی بلاش چی فائده ای ثوابی نیست نیست انتی برشی که عمر مباحی آئی کت کتی رفت با قاعده دیگه ثواب اجری نده ند اگر نیت بکن در مباح مباح چی بیاو حدیث سب ثواب قرار بیا مسئله ساده هم بفهمی یک مثالی خب حالا جناب عالی نیم آیده مروش صفره ایجی آیده خب ورق چی مباحی نه برای مسلمان خوردن چی مباح خوردن و نوشیدن مباح برای مسلمان صفره ایجی کو قضا ایجی آیده مباح تو ورقه آدگاه ورگه آدگاه ورگه تو ورگه بینیه تاک بینی من ورون من تیار جدگون من رانده گارا کار کنولی کشاوری دین کن ننگار جنم بخمتو نم دوار شون بکنم دیوار بندون آدگه رکنم ودا بندون یو کار کنون تو یعنی جد دیگری هم ورگه همی صبری سرا همه غذای مباهی های نیت کن که اللہ من وراک من بل جسد بدن قوی ببی من قوت بطی عبادت بند ببی پیدا ببی مران جهاد کنو بل من قوی درب مبرا کافر مقابله من برای تبلیغ رو ملیم دست فالان زور مامی که من رفتیم بکنو من رو عبادت شوان تحجد عبادت کنو بل من درب مبرا من عبادتان شرط بکنو چاک نیتان دگر هر دو همین مباحث یکن اگر استه تیمال کنه آور نای ثواب نده ما با این کاری کتی گناهی پر نیست نیست بل گوشتی که منو نگار شوه مجنو منو صد بندو منو چار کران گرون ولا آیا ثوابی چیزی نی بله گناه گار ما با این کچی نیچی نیست نیدون میگا چی هر رخمه کوا یا ثوابی نیشته یا گناهی نیست از این ثابت نید یه وحرات من بلنا کار کم قوه پید اللہ این توفیق دم را همه کار کنید این همه یکی مباح بلی این دومی جمله چوی همی بیان بوی محل تها که چوی کسی مباحا مباحاتا اگر انسان به نیت خیر بکن ها عبادت بن اگر نیت خیر مکن گناه نه بلی جا یا ازن تو بس این ابن سمعانی نظرین که آیوشی که مانا همشین که انما الاعمال بالنیات اون ربط بین الامر و نیت و انما لکل امر امان و ایمان همشین جز نیست که برای هر انسانی سمره هست همه چیزی که نیت کن اگر نیت جهادی کتا سمره که نیستی نیت تبلیغی کتا سمره تبل نیستی نیت تعلیم درسی کتا که منون بلوانون درسگاه توکا ای سوابی نیت بتا کہ من دگار شوہ میں جنو ثواب نہ دارت جا یا یہ علامہ ابن السمعانی نے بھرے ہم یہ نیت مار کر دیں گے بجائے تمامی مباحات عبادت تر رہے واپس سر بسر جا کنے درستی چپ گر رکھ کشن ایس واپ مرتا نیت کو کہ من واقصوں وہ راستے کا شاق سنتیں واجہ یہ دعائیں انت من وانو تدا من واقصوں اگر خدا من توفیق بدا من با تحجیل پانیان تحجیل توفیق من نرسے نماز حتم ہوں با جماعت پانیان رو طرف امی واب ادرسی کی رسی سو واب گر رو بس سے دفتر واب بلکن سوا فرشتہ انگیسی با بچ عبادت ہیں با بچ عبادت کن بلے انگیت کدا انگیت کدا سوا فرشتہ دیکھوار نائی سرگیر کت واب نئے تسبیح ہو نئے تحلیل ہو کپ چپی مگر آشار راست کن آکار کار ارمی رو آکار نیت کتا کہ باندہ کسی پلان پادان چواما من رو پلان دگار شوما جانو من رو ماشین حلائنو انت پول لگنو من رو بام مغازه دکانا یہ سودا ہے کہ رو کاشاک دروشی کنو ار کسی بھی کسا با آئی اب یہ چاہ رکا خاک پر نرسی پہمتے نشیہ ہوتی جادا سواب از رہے ایسے زبردست فرمی وفت سکو ہاں یہ مباہی اسی مولے نیت علیہ بچیزی بچہ مباہات ہم دوری سواب عبادت کا پنجمی نظر ادا علامہ ابن دقیق العید ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ یک زمانی یواجہ حنبلی بودتا فلاچ بعد از تحقیقاتا حنبلی مذہب انگار کو شافعی بود مذہب محققی چی از حدیثی اشی حفصد مسئلہ علمی تخریج کتا جی مذہب بعض نظر اقام علامہ ابن حمام ہم دور ہم زمانے یہ واضح فرمائیں علامہ ابن دقیق العید کہ جملہ اولا ہم عدولا کہ نووی باشتا منہ تسلیم شاندر دنبال کہہ رکھتا ہے نو ابن سمعانی ہم در جملہ اولا بنظر کہہ رہا نووی ابن دقیق العید ہم با جملہ اولا بنظر کہہ رہا ابن نووی جملہ ثانیہ نہ آواز فرمانے کی جملہ ثانیہ آئی برائے بیان اسی ہے کہ عمل سرا ہما وقتی اجر ثواب مرتب بھی کہ آ عمل ایک آ انسانی انجام دا ہما عمل بشرائط شریعت بھی چونکہ مختصر اسی ہے کہ آواز فرمانے کی جملہ اولا برائے بیان ربط بین العمل و نیت جملہ ثانیہ برائے یہ چیزیں کو وقت کہ عمل انسان بشرائط شرعیہ انجام بگیری آئی سرا ثواب اجر مرتب بھی اگر بشرائط شرعیہ مبی آئی بھی مزد بھی مزد فاہمت ہوں ان کلام شی مثال ہم سادہ مثال علم پہمیں مثلا مردی شما جاہ جان طلبی بیچارہ رو ودا کنار آب نمدی کاسته ودا من بابا دست دیئے میکنو برای تبریدہ تبرید دیزائی ہے نا وقتی جان سر بکنو گرم آگئیں گرمیں تبرید کرن دیگه ہم طالبی نمدی ہم ودا ہمیں آپان استعمال کن ظاہر ہے کہ آپ استعمال کن برای شیئے ہم جائز ہیں کہ برای تبرید دیکن تبرید ہم چی ہے امر مبر آدھگر یہ ہم آئی بر خاطر تبرید لگی تو ہوتا میچی بل ہمیں نیت کا کہ میں وقت تبرید ہم کروں جگہ سے میں نے آئی اران در کا صحیحت الگوز اوزو یہ ہم کروں اسی دو چیز نیت کو یا کہ تبرید دو بھی کہے ہما عباد عباد ہے اسی آپ ہمشی ذریع چونکہ نشیہ یہ دازمات یہ وضو بشرائط شریعت ہے شریف تو کہا ہمشہ ایک مردم بعد از ضرورت شیئے کہتا ہے یہ تو وزر مجھو یہ کہا شیئے ہمیں نیاد ہم خود دریت وزر مجھو شیئے پہمین دس ماہ آف گیتی اگر اندہ موافق بھی نہیں برائے تو یہ تو نزو ہم سوابی رہت موافق میں ہم بس سوابی رہتے ہیں نسیح مردم آپ یہ چارہ اگر موافق بھو بس تحییت الوضوع و سوابی تحییت الوضوع رسی بل وضوع جندے گی نرہ نرسی آدمان بل اگر نرس سواب ہید نیست نیستن با خواهد پر تک اشیاء بشرائط شرع انجام نده نباسی هدف پکد انتی جان احسارت کن اگر آئی نا آئی هدف اشیاء که میں امر شرعی هم انجام ده خلاصه ای بود این بن دقیق العیدی نزدیکا اولی جمله برای ربط بین العمل و نیت دومی جملہ برائے بیان اسی ہے کہ ہما وقتی بر عملہ اجر و ثواب مرتبی کہ آئی بشر آئی تو سر شرعی آئی ششمی نظر بعضی شارحین بخاری وقت آیان گوشا کہ اولی جملہ ظاہر ہے کہ آئی ہم برای ربط بین النیت والعمل ہیں ہم آئی کے نظر رب آنے بین عمل و نیت آئی ارتباط واسطہ ہیں بل دومی جملہ برای نیابت فی النیت ہیں برای منع النیابت فی النیت ہیں متوجہ جملہ اولا برای بیان ربط بین العمل و نیت ہیں بل جملہ ثانیہ برای منع از نیابت فی النیت یعنی چی بھی حدیث معنی چی بھی کہ انما الاعمال بالنیات جزی نیست که شما عملانی دار ملارم اجر ثواب بود نبود با نیتیں بلے و انما لکل امرئ ما نوا بل خبردار بگی که هر انسانا کسی اجر رسی هما چیزی که وعد نیت بکن اگر ہما مردم با دیگر نیت کا ثوابی نرسی چوی دیگر نیت کا نگر چی کو نفی کو متوجہ بودی مثلا تصور کن یا مردی نشتا بودی جاگہا گوشتی کم فلانی کاسنی ہر مالک صدقہ اکان آن ثواب من برسا من نرسی داری دار تحمیتو نا پرچک آئی دیگر نیتا اشی انجام داتے نے ناکے نکن چی تواف بودی عمل نیت آور بکن دیگر عمل نیت آئی کسی نکن یہ بزرگ پرمانے ایم برای رد دے نیابت پنی نیتو نتوانے کہ دیگر نیت نائب ببیتی انجام دے ہر کوتی نیت مالک واتے واتے تی انجام داتے نکن چکو بازی جاہل ہیں عوام اگر من یہ برادر بیچارہ چیئے مرضہ چیئے مشکلہ نجات حاصل بگا میں ہموں کے گوہ کو کشوں بنایا اور ایک عمل آئی گوہ کو برچک سے تو ہے گوہ کو کشت تو مالک ہے ویسے گوہ کے آئی گوہ کا ترچی سوابی رہی ہے آئی گوہ کا آئی گوہ دگرے ملکے تو ویسے ملکے ملے تو دگرے برچی نائے بہنی ہمیں اسی ہمیں باس پاس نہیں خیال ان یہ چیز دمانے کہیں یا دومی جولہ یہ بازی شرائی ان ہر کوتی عمل نیت وان بکن دیگر عمل نیت نائب بکن نکان چمی رحاظا میک شمی فقاہ گوشنگ مردم ہے کہ وتی جنی را قربانی کی اگر وعد بدن جنی را قربانی پنی بل مردی را وعد دعوت اور احسان اور وعد نیت مکم شمین جنی نیشین قرب بلکہ ہم با جنی را فرمانی کی پاس منتر داتا تی ملکی نتو چی بکنی نیت بکن شمین قرب قربانی اگر را مثلا پس ای زورتی ها راو دو کشتی نون جنین رو حال نگی جنین من پس ای کشتا تی کرمانی که دروز مندی یک پس ای صدقه ای بوشی کرمانی که نمی آجن یعنی یا بری آی حال بدن که آی ود نی نیت بکن نو ایت بارد چی نیای بر نیت لیر بکن نکن مردی بکش بلانی این زکات مال کامل وکیل پردش پلان غریبانا بل نیت که همون گتو درد نو نو تو نیت واد بکن آیا رسیه نگه چی بکن وکن وکین بکن ایمان آئیں یه حضرات این درد هفتمی قول کسی هن هفتمی نظر شیخ عزالدین عبدالسلام آی دوی آی نووی اتباعی نکن اوشی جمله اولا هدف از جمله اولا بیان معتبر بودن یک عملی یا معتبر نبودن این معنی چه که آی فرمانی که اولی جمله مقصدش این که کجا عمل معتبر این کجا غیر معتبر این هر عملی که آی نیت بیدی انسانا معتبر نیت مبی معتبر اوشی اولی جمله برای بیان معتبر بودن و نبودن عمل که مردم نیت کم معتبر نیست نه کم معتبر نیست دومی جمله برای بیان نتایج اعمال برای بیان نتایج چون دومی عمل بیان کن هر انسانی که آیی که هستین عملی اگر صالحی نکن وطی عمل نتیجه گندی صالح و خیر اگر بدی نیت کن همه نتیجه توجه بودی یا اللہ معز الدین ابن السلام هشت من در این محل تحاک هستیم بعضی دیگر حضراتی آب بزرگوار فرمائنن که بله شاہم بنا جانب میں رکھتا ہوں شاہم شاہم جملہ اولا ہاں شاہم کا حصہ ہم اولی جملہ میں موافقت کے رکھتا نوولی شاہم شاہم اولی جملہ مہم تسلیم کنی کہ آئی برائے بیان رفت بین العمل و نیت خیر یعنی ہمچہ ہمارول کے عمال ہمارول کے نیاد ہمارول عمل چکہ ما بروشان شما گندم کشے گندم یارے فہمتو نام جو کشے جو سمرے گرے پہمین ارکو تیم پاکستان شما ویسا عمل ویسا نیاد ویسا عمل فہمتو نایمان آئیم خیر ادومی جملہ نا اوشن جملہ ثانیہی مقصد ادا بیان تعدد عمل یعنی معنیش این که جمله ثانیه بیان کن که اگر تی عملان متعدد ببن درستان تو یک فاری موتی نیت داره همین چه ثواب درستی یعنی اولی جمله برای بیان ربط بین عمل و نیت و عمل بلی دومی جمله برای بیان ایشی که عمل اگر متعدده ثواب متعدده اگر عمل یکی نیت یکی عمل هم یکی یعنی اگر عمل نیت متعدد به ما همین چه اجر برای رسیم اگر غیر متعدد به همه مقدار ثواب رسیم مثلا جناب عالی مدرسه نشته اذان شد تو فعالت من روند از ماست بلی نیت از کن من دزماز که بیرون دزماز آباد من روم مسجد نماز کن نماز آباد نندون ذکر وزیفه کنون تحیط الوزیفه کنون پلا استازیه همود مسجد جلا قرآن ترجمه وانون ترجمه اون قوت اولا آیا باد تکراری کنون تکرار آباد که هستن آیا باد من پادیان یاون و مدرسه طالبی مریضی هرون آیا حالچونی کنم همین یکی عمل تو کچه دار این چه نیت کن همین چه ثوابان ده بی ثواب جم بو یک جگه نیت یکی عملان باز و شو ثوابان باز بود رفتم به من نیت برکتم متوجه بودی؟ حضرت شیخ العرب و العجم مسید روانه یک چپه برکنانه کم کم روانه ولی یکی دو کرو حضرت چی گوشتی که من نوچوک ثوابان رو باز کنم من رو نیت کنانو که من نیت کنم رو مسجده نماز کنم با جماعت نماز کنم بعد از آیه ذکر کنم بعد از آیه مردمان نصیحت کنم بعد از مردمان نوک نصیحت کنم چه گناهانش باز دارم این مشغول عبادت بام یہ ساحت اوان ہم مشغول عبادت ہیں چینچ ثواب شہریہ کی یہ ثواب ثواب دورا ہوتا عمل ہم آیا کرنے ثواب ہم بسے یار جو برکت کا برکت ہمیں نہیں نیت آکر نیت آئیے بسیار ہوتا ثواب ہم بسے بسیار ہوتا خلاصہ یہ ہشتمی قول توجیح ہمشین کہ یہ دون جملہ ثانیہ براہمیت بیان تعدد ثواب چی تعدد نیاتا ایمان خیر نهمی نظری محلتا علامہ سندی رحمت اللہ علامہ سندی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ آئی چی ہے ہر دنی مسیران در رائیں چا آولی گا دومی گا ہر دن اوشی جملہ اولا کاشته آیه نیه رابط بین العمل و نیت این بهش بلکه جمله اولا یک مقدمه تجربیه عرفیه عقلیه جمله اولا یک مقدمه تجربیه عرفیه عقلیه دومی جمله بیان حکم شرعی بس لازم بودی حالا شی توضیح دیم ما چون این جمله اولا مقدمه یک مقدمه تجربیه عرفیه عقلیش رو مانا چیم خب شمالاشی اگر یک انسانی مثلا آیه یک چیز یا ایسی چیز تجربه کتا پیسرا ایسی اتحای تجربه توقع شکی یه چیز یه نشان یه سمره هست و در عرفا هم یه چیزا مردم جاه یارن ایسی یه تجربه که بکنه یه چیز چنانی فایده بینای عقل هم ایسی یه تسلیم کنه یہ مقدمی نام کہیں تجربیہ عرفیہ و عقل اور دومی جملہ برائے بیان حکم شریعہ سادہ سادہ اسی مثال بپہمی بدون مثالہ شمی ذہن خوب نہیں مثلا تصور کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حدیث یہ تو کا فرمائش کو برا حضرت ابو عبید سبنو جراحہ فرمائند کہ لکل امت امین واجگوہ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح لكل أمة أم أمين شيئا جملة كل جملة جملة مقدمة جملة عرفية وتجربية إن ما نشي كمني پیغمبرا هي تجربة حاصلة تمامی دنیا حاصل ہے وہ تمامی عرف یہ ہے برحمدان درست ہم یہ تجربہ حاصل ہے باقاعد عقلی ہے معنی کہ ہر پیغمبری امت جو کا حتما یا امینی بوتا یک امانت داری یک امین ایک قابل امانت داری بھی حتما در ہر پیغمبر امت جو کا کم از کم یاد کی بوتا بوتا یعنی معنی شک یہ خبر تجربی چیزی کہ این که امت خالی از امین نبود نبوده هر امت آیا از امین کم از ما ببین هیچ مانه بدون یک امین پیدا بوده در آن توقع این حبر کسی که هر امت توقع این که در امت ها یک امین بوده چی عرف هم تسلیم کن تجربه هم تسلیم کن عقل هم تسلیم بله ها گر من امت امین کن ابو عبیدت بن جراح اولی جمله چوی آئی تجربی عرفی و مقدمه کرا دی او دواجه هیچ هدفی بیان کرنگ منظور نه فقط بیان کو که این تجربی چیزی که هر امت ساید امینی بی بلگر میری امت امین که این حکم شریع بو که بو ابو عبید کمنو لجر جر راه نهایی من امت امینی مرد یا دیگه حدیثی ها در این مورتا خوب شمار پهمینی واجه روچی پرماش کو لکل شین عروسون برای هر یک چیزیه و مثلا یک سالون که هست اون بمانه بانور همیه بمانه سال سالون لکل شین عروسون واجه که برای هر چیزیه واسا یک سالون که هست ظاهره که جنی نهان سالون که هست فهمتو نه و هر چیزی بچاره آنی توکا یک بره یا برگزیده این چیزی ها که چنان آلاتر بالاتر این چی بی چنان تهایی برنده و بالاتر این مثل همه عروس هست مثل همه سالوک هست عروس هست فهمتو نه شما ایرانی ها عروس هست مردین هم عروس هست مانور هم باری عروس هست این چی بینی شما حضرت خیر خلاصا نبال واضح وکو عروس القرآن سورة الرحمن سورة الرحمن قرآن سالوک اللہ تعالی ابن چین بلاغت فساتی یارتک اولا کسانی که بلاغت قرآنی فهمن کسی که قرآن پاک سور رحمان با لحجہ و شاقبانی آ در رقصی آم مطربی دولا چکہ او دی جنان در رقصی حتن هر دم که حسن لگت چیز نگوش ناب رسول اللہ سموان نو بچائی بے لکل شین عروسم شی چونین جملے جملے تجربیہ عرفیہ و عقل عقلی نہیں جو میگا کہیں حکم شرع بیان کو من قرآن تو کا یہ چیز ہے چیز متوجہ شدی یہ کئی نظر بو اللہ بسند دہم قول علاق ہے نظر علامہ طیبی گئے علامہ طیبی یہ واجہ ہم شافعی المد یہ واجہ ہم نظر دگری کو آوازیں فرمانی کہ جملہ اولا آئی کہ حسن عمل محسوبیت بیان کیونکہ عمل کجا بھاری دربار خدا بحساب رو عملی حساب دی یا کجا بھاری عملی حساب دی یہ واجہ فرمانی کہ اولی جملہ اولا برائے بیان محسوبیت العمل دومی جملہ بیان ہے کہ اخلاص پہ نیت ہے بس متوجہ شیئے ساتھ ہیں یہ معنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال ہما وحید در دربار خلاص و جلال بحساب دری آیا چیز موجود مرشو بابا تیپول ہما وحید پانک من بحساب دری آمود و آمان زیوم تیپولا نقلی مبت ما با فهمتون صحیح بدا ایمان توجه و انما لكل امرئ ما نوا ها برای هر مردمیا هستن ای واسه هر آ چیزی که ای نیت تو کا و چی بکن اخل اخلاص به نی یتی به نی آیا ای واجا این یا از دهمی توجیه آخری توجیه انتش نظری واجه گروهی دیگر باش که جمله اولا بمنزله علت فاعلیه دومی جمله بمنزله علت غائیه علت فاعلیه و علت غائیه شهر من پرسپی داتا می بزی بلک شماوانتا یا صدرہ یا آدگرہ لاوت الحکمت آگئر ازال کار شماوانتا علت فاعلیه و علت غائیه نزدیک علماء فلسفه هر چیزی که چار علت خالد نه توجه خوب علت مادیه متوجه بیتی علت مادیه علت فاعلیه بگا علت سنایه یا کی دیگر هم علت غایه مثلا تصور کن یه دار هم ما بشین که بابا ایشی چیه تی دیه ما گوشی بابا شی که هستن یا میز یه میز که هستن آیه علت مادیه که هم گوشی بابا علت مادیه درخت کنار هم یا گز هم یا پلان اصلا مادری دار چیه درختی هم نه آ درخت دار آی علت چیه ماد؟ مادی هست که یعنی سبب مادی همه این کمالی ها داره متوجه بیتی؟ این علت پلا ماد جوست کنه شر اشی ها که هستن که درست کده؟ اوش است پلان فهمتون ها است پلان ها درست کده از آنه بک علت پایلیه اشی که بوده این محلیت ها پلان است تا یا ای کارا چی بوده؟ انجام داد علت ترکیبی ها شو که کهیم شما به همین چوبان ها که امی خان جتا آی منایی ها تاهم دیگر چی شده هم مراک مراک بابا علت قایی چیه شو که بابا به همین لحاظه که جنابان بلندن حدیث سراکنند بوان حدیث بلین عذیت ممان ناراحت ممان حدیث مکرد ممی بلین حدیث بهتران یرمی قایی علت قایی همشینه توجه بوده؟ آیا میشه هر چیزا یک علتی هست علت فاعلیه، مادیه، علت ترکیبیه، علت غایه متوجه بوده؟ آن میشه که اولی جمله به منزلت علت فاعلی این مانا چی؟ آیا بیان میکنه که انسان ای فیل به درد خوری بی به صورت یک در آیا که بینی نیت بی آیین معنیش که بدون نیت ای فیل درد نم یعنی ای فیل کسی علت یک آیا به فایلی برای ای فیل واسطه به فایلی برقرار کن کنی نیت دومی جمله آب بیان کو که بله همی فیل که به این نیت قرار گفتا چی غایت اشی که مسمر بی در دربار که الله تعالی ای اللہ تقای غاییہ قرار گیا اوکی اللہ تقایی توجه بیتی اما زمانہ که ما جوانتی یا بری ماری دعوت کو همشنی اور مردگا سمیناریا ما اتباع کن رفت یک آیت اللہ مشدی هستت یک آیت اللہ گل پایگانی هستت جلسا میں نشتگتا یو دی شام و ادموه لگتن جرد بحث آفی بحث از نبوت قسمت نبوت نبوت کسی آئی علت اسمت آئی چین همشی سرا بحث بود من مولین صبح سر گشتی چون نشتگی آئی آدیم نشتا میزان آدیم سرا ما این دیماغ نیستیم یکی من راست یکی چپ همه گفت جن آوان وقتی این مشدیه در راین بیچارگا کشی باش که نبوت اسمت نبوت علت پایلیه من تو لبخند کو تبسمون کو اول پایلانی من چاره چیچی تبسم کو امشی که نه مولی نظر شما چیز داریم موقع که آخری تو که تا یه مرد گلایی شش می نزدی که بزن معلوم بود که نبوت کسبی و حبی نه پرچه که در کسبیات علیان در وحبیات علت نیست الله تعالی قدرت آیه وحب چه علت و اغراض بالا بالاتنی و چه علتی لوشی من دلانم فایلات و فایلات شیر می گوه مهزام حیات و در دربار خدا علتی و ماده و سببی هیچ نلوچیم مگر نبوت کسبی هست شنخ کسبی که نیست این مرد جبال فعلانی کسبی نیست اونو کسبی نگونه شما تحت علل چی دارم تا اسمت همی ترتیبی سپتی هست اسمت هم چه انسانی تو علا کسبا پیدای نگی نبلا همه مشعدی من جزو که شر علت چند کسمه گوشی جناب از یادم رفت هست تو که واحد جناب از یادت که رابطه و پرچنه نبوت زوره علت اسمت زوره علت فایلی قرار ده عملی تا خیلی مرد متاثر بود گوشتی که نم چیزی همان گل فایلانی گوه نه چیزی که فلانی بشی راست بشی تو تایی تا اشتباه کرده نشه نمولی عبدالرحمنی واجه هم بولی عبدالحمید شان دائم رانی مرشا من در اونگانی شان تا هم برانی پیر مردم دائم گوشا که ما همیشه همه مرد دیگر گل پایگانیش فلانیش با بچین یعنی که ما چنهای آبر استفاده بازی هم کنیم مثلا همیشه بودی بازی مثلا این هم نه این علت بحثه کنیم نبوت و آدگران تحت علت یارد جرم می آهدی پرچه که آهدی هر شیعه که آیی کسبی میرید تحت عللیه با قول پرسپیان چیزی که کسبی نه تحت علل نه آی الله قدرت کن فیه کونیه دیگه چی نلو جیده علت ملت چیه ده علت آبحثی نیستیم این علت گومنتو کارکن و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یه حدیث این باب طولی داریم مولانا خستن نباشی من کنی مردم اگر خسته بشون شما مرا دل آساری شما که جوان نمیشه اگر مولیم همه بگو که ظاهره میتونیم که میشه سرشه میکاره میتونیم اما اون من درم در که خوان سوگره بسیدیم بسم الله خلاص بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله